złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Biało-czerwona w centrum uwagi. Dziś święto flagi. Podpisaniem deklaracji warszawskiej zakończył się szczyt Razem dla Europy. Więcej czasu na zapłacenie mandatu. Nie tydzień, tylko dwa. Biel oznacza czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a także odwagi i waleczności. Na początek narodowa flaga, bo dziś jej dzień. Święto flagi to taka tradycyjna uroczystość na Placu Zamkowym. Prezydent weźmie udział w uroczystości wciągnięcia na maszt wieży zegarowej naszej narodowej flagi. W Belwederze pan prezydent wręczy również biało-czerwone flagi dla przedstawicieli kilku organizacji, które bardzo aktywnie działają na rzecz polskości, skupiając Polaków na obczyźnie. Jak mówi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, o 14 w Belwederze odbędzie się ceremonia wręczenia kilkudziesięciu odznaczeń państwowych. Wcześniej o 10 prezydent wręczy nominacje generalskie. O 17 w stolicy ruszy biało-czerwony korowód. Jego hasło: jesteśmy różni, łączy nas Polska, mówi pomysłodawca wydarzenia Andrzej Pawlukiewicz. W dobie ostrych sporów politycznych, w dobie kampanii różnych wyborczych i tak dalej, uznaliśmy, że potrzeba stworzenia takiego wydarzenia, które oprócz wielu różnych zalet będzie miało i tą, że będzie łączyć Polaków, łączyć pod biało-czerwonym sztandarem. Patronem medialnym biało-czerwonego korowodu jest Trójka. Wczoraj świętowaliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W Katowicach Odę do Radości odegrała Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek. Słuchał pan tego występu orkiestry? Wie pan z jakiej okazji? Wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak. Ja jestem zadowolony, ponieważ skorzystałem z żoną nawet z kilku projektów unijnych podwyższenia kwalifikacji. Ja oczekiwałem tego, żeby wejść do tej Unii, dlatego że już wcześniej człowiek tam pojechał do Niemiec i chciał tego życia z tamtych stron zaczerpnąć. Bardzo dużo zawdzięczamy Unii. Wszystko rośnie w górę, miasta pięknieją. Katowice się bardzo zmieniły na korzyść, nie do Poznania. Fakt jest faktem, że wybór był trafny i ja osobiście jestem zadowolony. Polski rząd złożył wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w 1994 roku. Proces integracji trwał 10 lat. W Warszawie na szczycie Together for Europe zebrali się przedstawiciele państw, które w ostatnich 15 latach dołączyły do wspólnoty. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji warszawskiej. Po obradach szczytu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że kraje biorące udział w spotkaniu oceniły propozycję Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu jako nie do przyjęcia. Jest to wyraźny sygnał, że budżet, jaki zostanie przyjęty w przyszłym roku najprawdopodobniej, będzie dla Polski, dla Rumunii, dla innych państw Europy Centralnej dużo, dużo bardziej korzystny, niż się to jeszcze niektórym wydawało. Mateusz Morawiecki zaznaczał, że w podpisanej na szczycie deklaracji zawarta została rola wspólnego rynku budżetu na kolejną perspektywę finansową. Ujęto także kwestie bezpieczeństwa, partnerstwa wschodniego i dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Premier mówił też, że kraje obradujące w Warszawie sprzeciwiają się podwójnym standardom stosowany w Unii wobec państw członkowskich. Szefowa rumuńskiego rządu Viorica Dancilla zapewniła, że ustalenia ze szczytu w Warszawie będą podtrzymane na najbliższym unijnym szczycie 9 maja w Sybinie w Rumunii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nie 7, a 14 dni na zapłacenie mandatu za łamanie przepisów drogowych. Nowe przepisy obowiązują od wczoraj, mówi podinspektor Grzegorz Olejniczak z katowickiej policji. Zawsze liczy się data nałożenia. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego nałożenia, czyli z chwilą złożenia podpisu na mandacie karnym, że go przyjmujemy, i od tego terminu liczy się 14 dni. Najwyższy mandat za wykroczenie drogowe to 500 zł. Jeśli jednak kierowca spowoduje realne zagrożenie w ruchu drogowym, policjant nie nakłada grzywny, ale kieruje sprawę do sądu. W szpitalu w stolicy Wenezueli Caracas zmarła 27-letnia kobieta postrzelona podczas antyrządowych protestów. Tak twierdzi pozarządowa organizacja o nazwie Wenezuelskie Obserwatorium Konfliktu Społecznego. We wtorek i środę w Caracas dochodziło do starć między zwolennikami przywódcy opozycji Juana Guaido a wierną prezydentowi Nicolasowi Maduro Gwardią Narodową. W styczniu Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Został uznany za przywódcę Wenezueli przez Stany Zjednoczone i ponad 50 innych państw. Jednak prezydent Nicolas Maduro nie ustąpił ze stanowiska. Wczoraj Maduro oświadczył, że nie zawaha się przed aresztowaniem i osądzeniem zdrajców, którzy, jak powiedział, stali za wtorkowym nieudanym kryminalnym puczem wojskowym. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju. To był Serwis Trójki. Widziałeś? Widziałem. Chciałeś? Chcesz to? Adam Malecki. Tomasz, dzień dobry. Coś na przebudzenie. Golazo del Rey, golazo de Messi, Barcelona 3, Liverpool 0! Barcelona pokonała 3-0 Liverpool w drugim meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Dwa gole strzelił król futbolu, wielka pchła Lionel Messi. Jedno trafienie dołożył Suarez i Barca przed rewanżem jest w komfortowej sytuacji, a Liverpool grał dobrze, prawda? Tak, trochę mi szkoda, naprawdę. Szkoda. Dużymi fragmentami był drużyną lepszą, przeważał, ale jeszcze niestety nie strzela goli. No i jest ten Messi. Argentyńczyka chwalił trener de Reds Jurgen Klopp. On jest nie do zatrzymania. Na pewno nie byliśmy w stanie powstrzymać jego strzału z rzutu wolnego. Co za trafienie. To niesamowity piłkarz, ale pomijając jego zalety, to naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze. Także w obronie. Zatrzymywaliśmy ataki całej Barcelony i Messiego. Graliśmy fair, ani razem nie zagraliśmy przeciwko Messiemu brutalnie. No, ale on jest świetny. Znowu to zobaczyłem na własne oczy. No i nie dało się zatrzymać Messiego, który ma już na koncie 600 goli w barwach klubowych. Rewanż przy Anfield Road we wtorek. Rekordzistą Ligi Mistrzów jest bramkarz FC Porto Iker Casillas, Hiszpan, mistrz świata, zwycięzca Champions League z Realem Madryt. W tych elitarnych rozgrywkach występował przez 20 sezonów. Wczoraj Iker podczas treningu miał zawał serca. Na szczęście udzielono mu szybkiej pomocy, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wieczorem umieścił zdjęcie ze szpitala z podpisem: był duży strach, ale wszystko jest pod kontrolą. Na naszym krajowym podwórku dzisiaj wielki finał Pucharu Polski na PGE Narodowym. Jagiellonia Białystok zagra z Lechią Gdańsk. Pytałeś, kto jest gospodarzem? Jagiellonia jest gospodarzem. Biało-zielonie, wicelider Ekstraklasy, w tym sezonie dwukrotnie ogrywali Jagę. Jakub Wójcicki komplementuje gdańszczan. Jest to wyrównany zespół, dobrze zbilansowany i widać, że bardzo dobrze im się współpracuje z trenerem Stokowcem i nam pozostaje tylko nic innego, jak spełnić oczekiwania trenera, zagrać tak, jak oczekuje od nas i myślę, że będzie pozytywny wynik. Początek meczu o 16, a przywilej gospodarza jest taki, że może wybrać barwę, a do tego zajmuje szatnie reprezentacji Polski. Siatkarze rozegrali drugi mecz finałowy w Plus Lidze. Po raz kolejny wygrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Tym razem pewnie w Warszawie pokonała Oniko 3-0. Jest to krok od wywalczenia Mistrzostwa Polski. Wystarczy wygrać jeden mecz. Pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Dywizji Pierwszej B przegrali nasi hokeiści na lodzie. Po zwycięstwach z Holandią i Ukrainą przegrali 2-3 z Rumunią, a w czwartek zagrają z Estonią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka dziś poza emocjami sportowymi? Po południu, na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu, w górach możliwy deszcz i to też po południu. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy do 19 na południu. Na wybrzeżu chłodniej, tam może być 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w Mediamarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 36 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, automatyczna klima, dzienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak?

Mam jakieś natarcie, wie pan, pytań księżycowych. No, bo pytania z kosmosu. Tak, o, może to poza tym, wie pan, jak jest ładna pogoda, to aż się chce wyjść na zewnątrz i ten księżyc oglądać. No, jak jest zimno, deszczowo, czyli tak wczesno-wiosennie albo zimowo, to tak średnio się nam chce, chyba. Dobrze pan to powiedział, ładnie powiedziane, wie pan. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pytanie pana Aleksandra też dotyczy księżyca, bo kilka dni temu mieliśmy. Dlaczego zdarza się tak czasem, że widzimy tę nieoświetloną stronę księżyca? Nie tyle stronę, tylko tą część. Czyli to nie o to chodzi, że widzimy tą całość. Stronę, która jest odwrócona od nas zawsze i jej nigdy nie zobaczymy. Niewidoczne. Tylko mówimy o tym, że rzeczywiście czasami jest tak. No, widzimy tylko kawałek księżyca. Rogalika. Tak. Ale jak się dokładniej wpatrzymy, to tą resztę też jak gdyby widać. Mhm. No i teraz jest rzeczywiście pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo to nie jest żadne urojenie. Znaczy, że rzeczywiście to widzimy. To nie jest tak, że sobie wmawiamy, bo wiemy, że księżyc jest okrągły, więc jak widzimy tylko ten, to nasz mózg dopowiada, że musi być ta druga część. Nie, rzeczywiście tak jest. Mimo tego, że ta część, ona nie jest oświetlona, czy ona nie odbija promieni światła w naszym kierunku. Tak. Więc teoretycznie nie powinniśmy jej absolutnie widzieć. W praktyce ją widzimy i nazywa się to światłem popielatym. A dzieje się to wtedy, kiedy Słońce oświetla, no przecież nie tylko Księżyc, ale też Ziemię. Od powierzchni Ziemi światło się odbija. Jak ludzie byli na Księżycu, jak robili zdjęcie Ziemi, no to ją widzieli. Mhm. Ona jest niebieska, ładna, jasna. Odbija się od niej światło. Czyli stojąc na powierzchni Księżyca i patrząc na Ziemię, mamy dokładnie ten sam efekt, który mamy stojąc na Ziemi i widzimy Księżyc. Czy światło jest produkowane na Słońcu, ono pada na jakiś obiekt, na przykład na powierzchni Ziemi, na przykład na powierzchni Księżyca i jest odbijane we wszystkich stronach. Stojąc gdzie indziej, to widzimy. Teraz tak, światło pada ze Słońca na Ziemię, od Ziemi się odbija i pada na Księżyc. Od Księżyca się odbija i wraca z powrotem na Ziemię. Oczywiście ono jest nieporównywalnie słabsze, czy mniej go jest niż tego światła, które bezpośrednio pada na Księżyc. Dlatego czasami resztę tego rogalika, jeżeli ją widzimy, to ona jest dużo ciemniejsza. Mniej intensywna. Mniej intensywna, ale rzeczywiście ją widzimy. I to jest światło, które najpierw się odbiło od Ziemi, a później na Ziemię jeszcze raz wróciło. Oszaleć można z tym światłem, panie. Ale rzeczywiście tu się odbije, to widać. Tam oświetli, tu nie doświetli, tam odbije. Ale jakie to ciekawe. Bardzo. I można z kogoś zbajerować na przykład. Oderwać kogoś na ale wie pan, na światło popielate. To znakomity pomysł. Że taka, wie pan, sytuacja nad jeziorem, no. Prawda? Mm-hmm. I on mówi do niej, to czego nie widać, to światło popielate. Mhm. Dobrze powiedziałem, czy nie? No to co widać, to światło popielate. A, dobra, muszę popracować nad tym jeszcze. A ona na przykład mówi, nic nie widzę. A on mówi, przybliż się tutaj, ja ci pokażę. Chyba idziemy w złą stronę. Za daleko? Przepraszam. Tak, ale już czwartek, nie, wie pan. Ja tak podpowiadam, tylko może się komuś przydać. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Udanego weekendu. Radzi mi nieraz plan jakiś zrób, już cuchnie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam. Nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to Ewa, bardzo mocno trzymam kciuki, żeby była wysoko na dzisiejszym topie wszechczasów. Zobaczymy, jak będzie. Proszę to sprawdzić. A jeśli chodzi o podrywanie... Tak mi z tym podrywaniem na światło popielate przypomnieliście, jak 20 lat temu poderwał mnie mój mąż na obozie harcerskim w nocy, obejmując mnie delikatnie ramieniem, powiedział: zobacz, tam jest wielki wóz. I jesteśmy już prawie 20 lat razem. No zuch. Przepraszam, harcerz. No, ale to jest dobry sposób. Bardzo. Bo gwiazdy zawsze. Dobrze. Za, prawda? Mm-hmm. A dyszel wielkiego wozu? A tu, proszę tam patrzeć. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. Pan Zbyszek napisał, że jechał do pracy. Cisza, spokój na ulicach. Nikt nie jeździ, nikt nie chodzi. To niech się coś stanie. I tu taka propozycja. Niech redaktor zaszaleje i teraz przeczyta na antenie, powiedzmy, pierwszą dziesiątkę topu. Ciekawe, co się będzie działo. A czemu nie? Proszę bardzo. Na 10 Budka Suflera, na 9 Kult, 8 Chłopcy z Placu Broni, 7 Kult, 6 Republika, 5 Czesław Niemen, 4 Dżem, 3 Sztywny Palazji, na 2 Perfekt, a na 1 Obywatel GC. Sobie przeczytałem, notowanie 11 sprzed roku. Profilaktycznie nie dali mi dzisiejszego, bo bym to zrobił. Projekt Tata. Także tak. No to skoro muzycznie, to muzycznie, a skoro o obozie było, bo słuchaczka wspominała, no to my połączymy te dwie sprawy. No właśnie, bo ja bardzo dziś też czekam na to. Pewnie będziemy słuchać i pewnie znów pojawią się wspomnienia, no bo z tymi utworami wiążą się zawsze wspomnienia jakieś. A przy okazji to też edukacja muzyczna dla dzieci. Na przykładach trzeba młodzież edukować, bo mi niedawno towarzystwo zaczęło w samochodzie śpiewać piosenkę niejakiej Margaret, uświadamiając, że jest w ogóle ktoś taki. Potem sprawdziłem, bo to, co zaprezentowali wokalnie, to było jakieś dziwne, ale faktycznie teraz tak śpiewają młode gwiazdy polskiej piosenki. Jakieś eo, i no nie wiem. No ale zasadniczo trzeba też pokazywać drugą, tą jaśniejszą stronę, albo inną stronę muzyki. Dlatego też cenię ojców, którzy niosą muzyczny kaganek oświaty. Tak jak Kajber, tata Staśka i Maćka, wychowują przez przykład. Nie zmuszamy ich do tego, żeby byli uczniami szkół muzycznych. Raczej pokazujemy tą fajną stronę muzyki. Słuchamy razem muzyki, oni trochę podpatrują, co my robimy muzycznie i trochę próbują robić też pomału rzeczy sami. Czasem usiądą do pianina, zagrają jakiś fajny utwór ze słuchu, jak czymś się zajmuje muzycznie. Przychodzą, pytają się, co to jest, co to za sprzęt. Czasem nagrywają swoje wersje moich piosenek, a tak naprawdę podpatrują trochę. Pomału, małymi krokami dojrzewa w nich, mam nadzieję, to, że kiedyś sami przyjdą i powiedzą: chcę uczyć się grać. No i bardzo dobry, i tak się zapewne stanie, trzymam kciuki, bo Kajber na co dzień jest Maciejem, prawnikiem, po pracy, jak mówi, łapie dystans do świata, pisząc piosenki, komponując i je nagrywając. Od lat jestem gitarzystą, ale nauczyłem się przy pracy w studiu gry na paru innych jeszcze instrumentach na tyle, żeby móc samemu sobie nagrać to, co chcę. Troszkę pianino, różne wirtualne instrumenty, bo teraz można zabrzmieć jak cała orkiestra symfoniczna. Trochę bębny, trochę bas. To wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne do nagrania jakiejś piosenki. Ale zapraszam zawsze, na każdej płycie są moi przyjaciele muzycy. Najczęściej z Wrocławia, to jest przyjacielskie uprawianie muzyki. No ale Maciek jest niesamowicie utalentowanym gościem. Ma na koncie kilka płyt, a wśród nagrań także piosenkę nagraną z synem, z Maćkiem, starszym synem, kiedy ten miał 8 lat. Taka pamiątka. O tym, co się u niego dzieje. Piosenka się nazywa Lubię. Tekst napisaliśmy my razem z Maćkiem. Maciek ma teraz 12 lat. Zaktualizowało się o tyle, że to, co on tam śpiewa, to już tego nie robi. No wymyśliłem do tego jakąś muzykę i nagraliśmy to razem. I tak to brzmi. Lubię zagrać w piłkarzyki, lubię z dżemem na leśniki, lubię jeździć na rowerze, hulaj noga mnie nie bierze. Lubię ferie i wakacje i spaghetti na kolację. Lubię, gdy Mikołaj Święty fajne wręcza mi prezent. Tata artysta z artystycznego środowiska razem z przyjaciółmi dba o to też. I to jest fajna historia, by inne dzieci też z muzyki czerpały nieprzymuszoną radość. Co roku w wakacje w środku lasu na Lubuszczyźnie pomaga w tym, by działy się tam rzeczy niesamowite. Pojawiamy się na takim obozie dla młodzieży w Korczakowie, gdzie młodzież sama tworzy piosenki i potem je wykonuje. Spotkanie z nimi zawsze jest bardzo odświeżające, jest nowym spojrzeniem na rzeczywistość, bo oni potrafią pisać o rzeczach, które nam w naszym wieku dorosłym wydają się nieistotne, a dla nich są bardzo ważne. Na tym obozie jest festiwal na estradzie z mikrofonem i dla nich jest to ogromne wyzwanie. To trwa już od kilkudziesięciu lat. Pomagamy im przy tym festiwalu, ale także organizujemy koncerty znane znanych bardzo postaci, bardzo wartościowych. Byli u nas m.in. pan Wojtek Waglewski z panem Mateuszem Pospieszalskim, był Grzegorz Turnow, był Stanisław Sojka z bardzo kameralnymi koncertami w środku lasu. Nie wierząc w to, że to jest możliwe, taki koncert każdy z tych artystów dla nas wykonał i były to niezapomniane chwile. I niezapomniane wakacje, bo Maciek jedzie tam oczywiście z rodziną. Do Korczakowa w tym roku zjedzie kolejne pokolenie. Niektórzy tam właśnie ośmieleni dziś zajmują się muzyką zawodowo. A pasja i taki spokój, który od Kajbra można czerpać, pokazują tylko, że muzyka łagodzi obyczaje i jest jak powietrze potrzebne do życia takiego przez duże rzet. To co, jeszcze próbkę muzyczną? Bardzo proszę. To jest właśnie młodzież z Korczakowa, która już po wakacjach nagrała swój utwór. Bardzo pozytywne nagranie. Ale czuć taki klimat obozu harcerskiego takiego, prawda? Tak. I bardzo dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo sympatycznie, rzeczywiście obozowo się zrobiło. Bardzo fajnie. Jak czuć już klimat wakacji, czuć ta... Zdecydowanie. To projekt Tata, Krystian Henke, bardzo dziękujemy. No, 28 minut po 7. Pojawiła się nazwa WW przed chwilą. I Wojtka Waglewskiego, i Mateusza Pospieszalskiego, również nazwiska. Zdecydowanie. No to się trochę nabroiło się, prawda? Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się kiedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nie. To niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. We'll be right back. broiło się WW. Dzień dobry. Słucham tej piosenki o tym praniu i o Korczakowie. To jednak tam jest też połączenie takie z tą Margaret, bo takie na, prawda? No, czyli muzyka łączy pokolenia. Co by nie patrzeć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Ja panu powiem, tak między nami. Dobre na, to się sprawdzi w każdej sytuacji. W każdej piosence. Proszę pana. Jeszcze takie też widzę, że może być. A dziś na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu, po południu w górach możliwy taki deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni w północnej połowie kraju do 19 w południowej połowie kraju, chłodniej na wybrzeżu około 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Już tylko 3 dni zostały do moich urodzin. 200. Przygotowania idą pełną parą. 1, 2, 3, 4, Polskie Radio Chopin, Polskie Radio 24. Wszyscy pracują. Nad czym? Można to sprawdzić na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia już 5 maja. Stanisław Moniuszko. Autopromocja Polskiego Radia. O, i dobrze, że pan Stanisław się wypowiedział, bo my teraz mamy dla państwa fantastyczną płytę, naprawdę bardzo dobrą płytę. Włodek Pawlik gra Moniuszkę i mamy jeden egzemplarz. 71335. Trzeba do nas napisać imię, nazwisko, adres, ale też odpowiedzieć na pytanie, który utwór państwu prezentujemy. A podpowiada Piotr Mec. Aria Halki, tragicznej bohaterki opery Stanisława Moniuszki, najsłynniejszego zarejestrowanego na płytach nagrania, doczekała się w roku 1972 w Katowicach głosem Stefanii Wojtowicz. który utwór Włodek Pawlik dziś zinterpretował. Stanisława Moniuszki, no niestety, panie Ryszardzie, Jodły na Górszczycie to szumiały we wtorek. To było wtorkowe pytanie, a dzisiejsze było zupełnie inne. Zupełnie inny utwór i pani Anita z Krakowa odpowiedziała poprawnie. Gratulujemy. Gdyby rannym słonkiem. To było to. Pani Anito, jeden egzemplarz płyty dla pani. Wyślemy oczywiście pocztą. Za 22 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Proszę pamiętać, że dziś dzień Polonii i Polaków za granicą i dziś rozmawiamy z Polakami wracającymi do kraju po latach emigracji. Pani Karolina Goławska wyjechała szukać pracy do Wielkiej Brytanii. Wyjechałam w 2003 roku po ukończeniu liceum. Chciałam jeszcze poszlifować trochę swój angielski i po roku czasu wrócić i studiować filologię angielską, ale w 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i otworzyły się możliwości studiowania za granicą. Po skończeniu studiów trochę pracowałam. W sumie spędziłam tam 9 lat. Mając świetny angielski, skończone studia zagraniczne, myślałam, że nie będę miała problemu z znalezieniem pracy w Warszawie. Chciałam już być bliżej rodziny. Wróciłam, 4 miesiące szukałam pracy, nic nie mogłam znaleźć. Nawet nie miałam rozmowy żadnej kwalifikacyjnej, nikt mi pracy nie zaoferował. Stwierdziłam wtedy, że po prostu wracam z powrotem do Londynu. Wyjechałam do Londynu w przeciągu 2 dni i znalazłam pracę w zawodzie. Pobyt za granicą uczył mnie tego, że my Polacy siebie nie doceniamy, bo my bardzo często pracujemy w takich zawodach, które są poniżej naszych kwalifikacji, bo uważamy, że nasz angielski jest niewystarczający, że my nie mamy doświadczenia, a tak nie jest, bo jesteśmy narodem naprawdę ludzi wykształconych, jesteśmy osobami ciężko pracującymi i powinniśmy bardziej siebie doceniać. I ja przez wiele lat, nawet teraz, pomagam Polakom pisać CV w języku angielskim i zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. I widzę, jak właśnie Polacy marnują czas, pracując w jakichś hurtowniach, w sklepach, a wystarczyło napisać dobre CV, które się skupia na umiejętnościach. I w przeciągu miesiąca ci ludzie znajdują pracę w swoim zawodzie. Nie marnują siebie swojego czasu. My siebie tam nie doceniamy i czeka na nas o wiele, wiele więcej, tylko to jest nasza taka, nie wiem, narodowa cecha Polaków, że my tam jedziemy tylko zarobić i łapiemy się pracy, jaka po prostu jest. Z Karoliną Goławską rozmawiała Agnieszka Wurtak-Bilnik. 2 maja, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jeszcze powrócimy do takich historii przed 9:00. W tej chwili za 20 minut 8:00. Państwo wiedzą, po 9:00 Polski Top Wszechczasów. Takie delikatne podprowadzenie robimy do 9:00. A tak prywatnie teraz będzie. Jeden z moich ulubionych utworów w historii. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród ból w ciepłe babie lato. Kości grzał. Padał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi. Wiesz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych. każdy smak, kapci miękki krzuch, spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat, wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, im zboże odcieli od... Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Czy będzie na topie, na którym miejscu, proszę posłuchać. To tak prywatnie, raz się przytrafiło. Ciężki ten majowy weekend, ktoś napisał z Krakowa. Wczoraj święto z lekturą na balkonie, dziś tylko na chwilę do pracy. Jutro znowu święto, potem sobota, w niedzielę święto narodowe Meksyku, a w poniedziałek święto całej postępowej ludzkości, czyli moje urodziny. Tak ktoś napisał. I jak to przetrwać? Słuchać radia, zdecydowanie. Dzień dobry, drogi słuchaczu. Dzień dobry, nie chciałem gorąco pozdrowić wszystkich rezerwistów Wojska Polskiego, którzy w maju tego roku będą prowadzić działania taktyczne nocą przy świetle księżyca. Drżycie, młodzi kaprale, rezerwa nadciąga, a księżyc na pewno się przyda, bo nam w tym roku obiecali poligon Wesołej. Oj, będzie się działo. O, Wesołej to będzie... Redaktorze, dajcie spocznij. O, dobrze, spocznij. O, Wesołej to będzie się działo. Jak będziecie strzelać, to będę słyszał nawet. Takie mam wrażenie, bo czasem słychać ten poligon. Za 14 minut będzie 8. Wprowadzenie do topu wszechczasów. Kult. Przez okno Parada wspomnień i kult. Za 10 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i od razu powiem, że to nie będzie łatwa muzyka, ale ma wielu fanów. Nie wiem, czy pan redaktor też się odnajduje w tej grupie, ale proszę posłuchać. Ja w ogóle słabo odnajduję, ale w grupie? Ale o co chodzi? Indywidualista, ja wiedziałem. Chodzi o to, że liderzy naszych ulubionych zespołów korzystają z tego, że są liderami naszych ulubionych zespołów i na boku robią muzykę, na którą część z nas mogłaby nie zwrócić uwagi, gdyby nie byli liderami naszych ulubionych zespołów. No, na tę muzykę redaktor mógłby nie zwrócić uwagi, bo wydawałoby mu się, że coś w samochodzie tam nie halo, prawda? Gdyby się włączyła taka w odtwarzaczu, a to jednak jest z płyty. I to nie byle jakiej. Otóż Jonsi, Sigur Rós. Niepokojące stuki z przodu auta. I szwedzki kompozytor Carl Michael von Hauswolf spotkali się zeszłego lata na, uwaga, no właśnie, ciekawe czy... Bo to jednak jest jakaś podpowiedź. Gdzie spotkali się zeszłego lata obaj panowie, Jonsi i pan Carl Michael? Na wspólnym naprawieniu auta, jak słyszę. Dokładnie to na statku badawczym Dardanella. A, widzi pan, to sonar. Troszkę tak, a owocem tej wyprawy jest płyta zatytułowana Dark Morph, sygnowana tak samo brzmiącą nazwą zespołu, gdyby ktoś chciał odnaleźć i też posłuchać sobie innych utworów. Złożyły się na nią, na tę płytę nagrania m.in. długopłetwowców oceanicznych, nietoperzy i krewetek, proszę pana. Bo to w zasadzie może doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy ogłosić pierwszą płytę krewetek. I to nie tam jakiś tam, że zespół się nazwał Krewetki i gra gdzieś po salach gimnastycznych, tylko po prostu prawdziwe krewetki. Album ukaże się 10 maja, a tego samego dnia panowie zagrają w Wenecji, a tam też jest dużo wody, podczas Biennale. Niestety długopłetwowcy już potwierdziły, że nie dotrą do Wenecji. Może dobrze, bo byłby pewien popłoch. Przed smakiem tego, co nas czeka na albumie, jest utwór, który jest zatytułowany Beka Jalo, którego właśnie słuchamy, a ja zagaduję bezczelnie. No właśnie. No właściwie intro to możesz zagadywać. Nie wiem, czy Jalo to jest nietoperz, czy krewetka. Nie sprawdziłem, ale wiem, że na płycie będzie jeszcze utwór Beka Towuto. To też niewiele wyjaśnia, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę sięgnąć po Dark Morph, takie oceaniczne z głębin nagrania. Piotrek podpowiada, że Andrus miał kiedyś szaloną krewetkę. A właśnie. No, właśnie. Ale prekursor. Tak to wszystko brzmi. Natomiast za dwa piątki, i to już w takiej bardziej dostępnej formie muzyka, ukaże się nowa 8. płyta zespołu The National zatytułowana I Am Easy to Find. I w ciągu ostatnich 2 miesięcy poznaliśmy już 2 utwory. You Had Your Soul With You i wspomniany, a właściwie słuchany, Light Years. And the sun laying down to soak it all in. Before we had to run, I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone. Till we were in the car. A właśnie panowie wypuścili jeszcze kolejny utwór, który ujrzał światło dzienne, Hairpin Turns. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze 13 piosenek, a I Am Easy to Find to najdłuższy jak do tej pory album zespołu. W sumie potrwa ponad 63 minuty. Albumowi towarzyszy tak samo zatytułowany 24-minutowy film Mike'a Millisa. Właśnie ogłoszono, gdzie i kiedy film będzie można zobaczyć, a do tego nieco przedpremierowo posłuchać całej płyty. Między 6 a 12 maja projekcje odbędą się w 15 miastach na całym świecie. Jest Meksyk, jest Tokio i Melbourne. Europa też ma silną reprezentację, ale nic blisko Polski. Kopenhaga, no, z perspektywy Szczecina to w zasadzie nie dalsza niż Warszawa, ale poza tym Mediolan, Barcelona, Madryt, Glasgow, Liverpool, Leeds i Londyn. No tam akurat spora Polonia, dziś dzień Polonii, być może komuś się uda. W lipcu i na początku sierpnia czeka The National krótka trasa po Wyspach i Niemczech. Na występy klubowe wrócą panowie na przełomie listopada i grudnia, między innymi do Berlina. A od kilku lat zespół Lucas Nelson and Promise of the Real nagrywa i koncertuje z Neilem Youngiem. Razem nagrali 2 płyty studyjne, ścieżkę dźwiękową do filmu Paradox i opublikowali album koncertowy. Do tego grupa wystąpiła w Narodzinach Gwiazdy, a Nelson, prywatnie syn Willego Nelsona, współskomponował kilka filmowych piosenek i był pierwszym, uwaga, był pierwszym konsultantem Bradley'a Coopera.